Хоромы свае ты паставіў над водамі, хмары ў воз для сябе абяртаеш, на ветравых крылах ты ходзіш, ты робіш вятры пасланцамі тваімі, служкамі тваімі, агонь, што палае. Ты паставіў зямлю на слупох яе і не можа іна пахіснуцца навекі, бяздоннямі, як шатай, пакрыў ты яе. Зімой завірухі ідуць у попраткі, матаюць ніткі дажджу на вальніцы, каб толькі ты не была без вопраткі, каб не згарэць табе і не застудзіцца. Якімі ткачамі бездань сатканая, пашыта краўцамі, якімі ахінала цябе, ахінае з пашанаю попыль трывогу, час не пакіне цябе. Пылінку няіснасці кволую з далоні свае не здзьмухне магута, бясконца з цябе спавівала голую, вырасціш будзеш калісьці пачута, якімі ткачамі бездань сатканая, пашыта краўцамі, якімі ахінала цябе, ахінае з пашанаю, покуль трывогу час не пакіне.